Глава сьома. Не дуже правдоподібне пояснення. Це голос Віталія. Мене розбудили голоси і наполегливе лоскотання. То Макс нагадував мені, що я не маю ніякого морального права померти зараз. Ніякого іншого немає. Вона опритомніє і сама все розкаже, якщо, звичайно, захоче. Цей голос. О Боже, він ще тут? Як я йому в очі дивитимусь? Я поводилась, як остання шльондра. Що ж тепер робити? Макс, іди геть. Хто це сміє наказувати моєму котові? Ні. Я притискаю тепле тільце до свого боку. Не треба його проганяти. Вони, мабуть, сварились, бо обличчя їх ще зберігають сердитий і впертий вираз. Як по команді вони повертаються до мене. Їх можна було б прийняти за братів, обоє біляві, синьоокі, гарної статури. Тільки Ігор щонайменш на 5-6 років молодший. І не такий випищений. Мені таланить на гарних чоловіків. От тільки як тепер їх спекатись? Я ще маю сьогодні дещо зробити. Тільки де моя сумка? Моя сумка! Мене страшенно паморочиться в голові, але то пусте. Якщо моя сумка десь зникла, не минути біди. Їм обом. Оце? Ігор подає мені сумку. Так. Я заглядаю до середини. Скринька, в ній гроші і перстень, а в кишенці папери. Все на місці. Я, звичайно, всерйоз не допускала думки про крадіжку, але... Ну, та що тепер? Все на місці, от і добре. Ви давно приїхали? Щойно. Віталій ставить на тумбочку свою валізку. Тільки руки встиг помити і вислухати потік неправдоподібних байок, що сплів мені оцей непривітний юнак. Але про це потім. Давайте глянемо, що тут з вашою шиєю. Він схиляється до мене. Його пальці спритно перебігають з місця на місце, шукаючи ушкоджень. Кров перестала йти, але шия заніміла. Голову повернути я не можу, бо досить неприємні виникають відчуття. Таке враження, що вас намагалися задушити тонким дротом. Браво, лікарю. Одразу видно, що ви не дарма протирали штани в далекому Гарварді. Наскільки я розумію, великих неприємностей все ж уникнути вдалося, але пошкодження м'яких тканин може мати неприємні наслідки. Точніше, я зможу сказати, коли побачу знімок. Збирайтесь до лікарні. Віталію Петровичу, ви не розумієте. Не можна, аби поліція дізналась про це. Тут у нас дещо сталося, вам краще не знати. Залатайте мене якось і забудемо про це. Особливо Світланка не повинна знати. Якщо він зі мною не погодиться, я ризикую. Чим менше людей знатимуть про мою травму, тим безпечніше для мене. Юлю, думку про те, що ви тут розважалися садомазохізмом, я все ж відкину як надто екзотично. З вами трапилось щось дуже погане, і ви не хочете зрозуміти, що після такої важкої травми, яку ви пережили, ледве пережили, я наголошую на цьому. Так от, після такої травми вам слід уникати ситуацій, наслідки яких... Одним словом, вам не можна вести такий спосіб життя, як ви це собі уявили. І ще довго буде не можна. А у вас учора не було вдома допізна, я це точно знаю. Хай це буде на вашій совісті, але я не можу дозволити вам... Збирайтесь до лікарні, негайно. І без розмов. Ніхто ні про що не довідається, не турбуйтесь. Та потрібно більш детальне обстеження, інакше це може погано скінчитись. Навіть фатально. Він не розуміє. Я не можу гаяти час на це. Мені треба розібратися з паперами, відновити деякі знайомства. Мені не можна розслаблятися, бо сьогодні по мою душу вже хтось посилав смердючку з гаротою. Можливо, цей хтось знав, що та колишня Юля не зможе дати від коша. Можливо, мені колишній вистачило б і того дрібного злочинця, але тепер вже ні. І якщо в того містера Ікс щось є в голові, він одразу ж зробить поправку на вітер. Люба, він має рацію. Оце номер. Я вже для тебе Люба? Оце номер. Я вже для тебе Люба? Та хто ти такий? Нічого, вбити тебе я завжди встигну. В лікарні я не залишусь. Щоб там не було, викличте мені таксі. Май на увазі, Любчику, ти мені більше не потрібен. А якщо розпустиш язика, то не чуєшся, як сам опинишся у камері. А тож... Нащо викликати? У вас же є персональне таксі прямо з водієм. Він бере мене на висміхи, цей недовчений Авіценна. Якби в мене так не боліло горло, я б теж посміялась. Тепер мене бере сумнів, чи виправдано було так далеко заходити, аби надати сцені більшої достовірності. Нічого, в мене є секретна зброя, аби віднадити мого Ромео. Ось зараз, хлопчику, я змию з обличчя фарбу, зніму перуку. Ну як тобі? Подобається? Огидно, правда? Ти схожа на Гавроша. Отакий. Збочинець якийсь попався. Хлопче, та ти придивись до мене краще. Де ти бачив гірше опудало? І тікай, не оглядаючись, я навіть не ображусь. Бідолаха, мені його навіть шкода. Господи, треба ж було вродитися такою. Не маю права навіть подумати про когось, хоч трохи кращого за мавпу. Подібне до подібного, прокляття. Якась колючка завелась у серці. Чи це мене? Що у довгоносиків закохалось? Тим гірше для тебе, клята потвора. Заспокойся, будь ласка, ти вся тремтиш. Його долоні такі теплі, і я не хочу, щоб він йшов. Ти зараз дивилась на себе з такою ненавистю, що я просто шкірою відчув. Ти дуже гарна, а волосся скоро відросте. Ну чого ти? Нічого. Я, мабуть, плачу. Не знаю, чи я колись плакала у тому житті, але я страшенно втомлена. В мене болить голова, я боюся сама себе, і мені страшенно самотньо. Бо я тут чужа. Я хочу кудись, де зірки на плитах тротуару, де, я не знаю, де я була гарна і безтурботна колись давно. Може, навіть в іншому житті. Але я чомусь у це не вірю. Він притискає мене до себе, і його рука гладить мене. Я відчуваю прохолоду його уст на своїх щоках. Ні, не можна нікому довіряти. І якщо якась річ здається випадковою, то це не так. Отже, наша зустріч. На кого він працює? Чому саме він приїхав по мене? Чи випадковою була його присутність під час нападу на мене? Може, тим типом просто вирішили пожертвувати? Надто вже від нього тхнуло. І якби я сама не впоралася з ним, цей красунчик розіграв би з себе лицаря круглого столу. Цю версію теж не варто пропустити повз увагу. Знати б тільки чому. Що таке важливе, я забула. Ні, я не буду йому довірятись. Хоч дуже хочеться поділитись з кимось цей тягар. І я мало не зробила таку помилку. А де був Макс? Дійсно, доки я тут розважалась, де був мій священний і недоторканий кіт? В тебе надзвичайний звір. Я коли побачив, очам не повірив. Хлопець має трохи знічений вигляд. Цікаво, в чому справа? Але він повівся надто недружньо, і я замкнув його в ванні перед тим, як... О, ти навіть трохи червоніти вмієш? Як, ти замкнув Макса? І руки тобі не всохли? І священний Осіріс не спопилив тебе своїм гнівом? Це неподобство. Куди ж він дивився? Мабуть, він хотів мене спопилити, але тут побачив тебе у тій... прозорій штуці, вирішив, що біси з ним, з тим, з попелінням. Є на світі цікавіші речі. У тебе, мій хороший, почуття гумору є. І про Осіріса ти чув. Не схожий ти на звичайного водія. Нічого, я з'ясую, є способи. Так не можна сказати, з попеління. Ну, Бог з ним. Поїдемо, бо той хлопець чекає. Ми їдемо в сутінках. Був довгий плідний день. Я хочу спати. І не хочу. Останнім часом я не можу поскаржитись на те, що мені нудно. Дивно, але таке життя мені подобається. Так, наче я маю до пригод і ризику природну схильність. Але ті, хто знав мене раніше, всі як один зазначають, що я людина холодна, жорстока і стримана. Запрограмований автомат. А що? Це ідея. Можливо, що... Та ні, фантастика. Сучасна наука цього ще не вміє. Знову лікарня, знайомий запах. Тільки ні, я не буду більше боятися цього коридора. Це нераціонально. Що б там зі мною не сталося в схожому місці, це було давно і не тут. Але в мене знову мимоволі стискається серце. Юленько, що з тобою? Ні, це таке справжнє кохання. Він вже вловлює навіть мій настрій. Телепатичний зв'язок не інакше. Ну нащо мені це потрібно? Жила собі, нікого не зачіпала, так ні. Нічого, все гаразд. А тобі не перепаде на роботі, що ти зник на півдня? Ні, це ж радіотаксі. Я коли виходжу з машини, від'єднуюсь від лінії. Скільки наїздив, стільки й мого. Не переживай, я заплачу тобі за втрачений час. Він відсахнувся від мене і зблід. Якщо тільки він не геніальний актор, не новітній Ерік Робертс, то я б сказала, що він уражений в саме серце. Чи не цього я добивалась? Так, саме цього. Якщо він ворог, я маю його спекатись. Якщо друг, тим більше. Він може загинути, як та жінка. Адже в нього, як і в більшості людей, є суспільні забобони на кшталт теорії про недоторканність людського життя. Тому в цій грі в нього немає жодного шансу. А я? Де мої суспільні забобони? Будь-хто, чоловік чи жінка, хто завгодно, якщо приходять до мене зі зброєю в руках, образно висловлюючись, мають знати, що я не дозволю себе вбити. В мене є думка про недоторканність мого життя і життя моїх близьких, друзів тощо. А якщо хтось порушує табу «не убий», то тим самим відкриває для мене сезон полювання. Я згодна, багато протиріч, але жодна теорія не є досконала, бо її створили люди. Я розумію. Ти навмисно ображаєш мене, щоб я пішов. Але я не піду. Я не можу залишити тебе саму з цим, хоч ти й упоралась з цим покидьком. Я таки попала. І так невчасно. Я не можу дозволити йому. Це мене нервуватиме, і я не можу йому пояснити. Але чому не можу? Можу. Тоді він точно відчепиться від мене. Я навіть розповім йому про тих двох, що вчора... Або ні, не треба. Хай це буде нашою таємницею. Про це знаю тільки я і та інша. По-моєму, за нами обома плаче гамівна сорочка. Одна на двох. Нудні процедури, аналізи, знімки. Віталій осудливо хитає головою. Так, я погано себе вела лікарю, але не обіцяю виправитись. В свій захист можу тільки сказати, що вони перші мене зачіпали. Ну що ж, я тепер точно переконаний, що нема нічого катастрофічного. Лікар нарешті знімає рукавички. Але я повинен був переконатись. А тепер ви маєте послухати мене і гарненько все запам'ятати. Ви повинні полежати в ліжку принаймні тиждень. Я буду навідуватись і контролювати ваш стан. Якщо не послухаєте моєї поради, я не берусь навіть прогнозувати наслідки ваших пригод. Ви розумієте, про що йдеться? Якщо не хочете перетворитися на двоногий овоч, ви мене послухайте. Зі здоров'ям погані жарти. Я дам вам ліки. Ви маєте приймати їх обов'язково. І ніякої бурхливої діяльності. Домашній арешт. Інакше за вас візьметься Світланка. Ви цього хочете? Лікарю, якби я була чоловіком, я б сказала, що це удар нижче пояса. А так я просто скажу, що погрожувати жінці негалантно. Коли справа стосується моєї роботи, я рідко буваю галантним. А надто з молодими особами, що роблять викрутаси на кшталт секретних агентів. Він щось робить з моєю шиєю і біль трохи відступає. Я хочу додому, до Макса. Я втомилась від людей. Мабуть, я і правда не надто відкрита людина, бо прагну самотності. Я хочу лишитися сама в своїй красивій квартирі і ні перед ким не звітувати за свої вчинки. Мені не потрібні друзі, бо їх захотять використати проти мене, як заручників. Але я не визнаю поняття «заручник». Адже це так по-дурному. Зловмисник приставляє зброю до голови близької мені людини і вимагає, щоб я кинула зброю або виконала те, що він скаже. В цьому сценарії можливі варіанти. А хеппі-енд завжди один. Я кидаю зброю, і в мене стріляють. А потім стріляють в заручника. Де логіка? Тож я, на жаль, не граю в ці ігри. Але може статися, що супостати досі цього не знають. Отож, мені не потрібні друзі в цій грі. Юлю, я проведу тебе до дверей. Їдь додому, хлопчику, і забудь про мене. Я можу сама про себе подбати. Я знаю, але... Ми не будемо з'ясовувати стосунки. Це не потрібно ні тобі, ні мені. Зрозумій, нарешті, таку просту річ. Те, що сталося, стосується тільки мене, більше нікого. Але якщо ти чи ще хтось захоче втрутитись, це означатиме смертний вирок. Я сама розберусь, будь ласка. А потім, після всього, якщо в тебе не пропаде бажання, я охоче вип'ю з тобою кави десь в затишному місці. Якщо сама не загинеш. В нього такі гарні очі. Мені так сумно. Так. Я можу тобі зателефонувати? Поки що не треба. А твої координати в мене є. Я хочу додому, я втомилась і скучила за Максом. Звідки? Ти забув? Адже ти диктував їх лейтенантові сьогодні вдень. Я запам'ятала, не хвилюйся. Ходімо. Який впертий тип. Навіть мене переплюнув. Чи всі чоловіки такі? Це нераціонально. Ми піднімаємось сходами. Порожній під'їзд осудливо супиться посірілими лампочками, вимазаними помадою, чорнилом тощо від злодіїв. До чого тільки не додумаються люди, аби захистити своє майно. Ми зупиняємось перед дверима, я відмикаю замки. Макс мене чекає у вітальні. Я переступаю поріг, він залишається на площадці. Його очі благають мене, але я не можу дозволити собі таку розкіш. Мені треба працювати. Приходь завтра, якщо є бажання. Я ж під арештом. А ти хочеш, щоб я прийшов? Чи хочу я? Так, мабуть, хочу. І це мене трохи лякає. Так. Він ступає через поріг. Ні. Ні, у мене нема на це часу. Але тіло моє каже так. І я відповідаю на його поцілунок. А тепер досить. До завтра, милий. До завтра. Швидко змивши з себе мікроби і стрес, я нарешті дістаю із сумочки те, що принесла. Перстень на палець. Мені приємно відчувати його, дуже красива річ. А тепер черга паперів. Що це таке? Списки. Прізвища, адреси, якісь дати. Це все жінки. Добре, потім. Кілька платіжних відомостей на зарплату. Документ шестирічної давності. Саме початок моєї кар'єри. Це ті люди, що починали зі мною працювати. Внутрішній голос вперто твердить мені, що жодного з них я не знайду зараз в списках персоналу свого будинку. Десь має бути новіший список. Треба порівняти, хоча це вже чисто академічний інтерес. Що це за жінки в списку? Звідки в мене цей список? Коли я його туди поклала? Це легко перевірити. Завтра подзвоню Вікторові Васильовичу. А що я зроблю сьогодні? Сьогодні я хочу спати. Але ось думка. Дуже небагато було в мене співробітників. А хтось же мав шити речі. Хтось мав гримувати дівчат. Хтось мав багато що. А в списку семеро чоловіків. Чому саме так? І якщо вони йшли окремим списком, то виникає питання, а що вони робили? І суми виплат для них не дуже великі. Одне прізвище я бачила десь. Богулевський О.І. Так, договір про оренду приміщення я підписувала разом з цим чоловіком. Хто він? Навряд чи він працює і зараз. Стоп, в моєму кабінеті стоїть комп'ютер. Якщо мої руки вміють спритно вбивати – може, вони вміють обходити з цією машиною? Хто зна? Треба спробувати. Але не сьогодні. Завтра. Я вимикаю світло. Макс вовтузиться біля ліжка, там у нього кубло. Він вихований хлопчик і не лізе спати до мене у ліжко. Це характеризує його з найкращого боку. А на цьому ліжкові я сьогодні отримала певні враження. Власні враження. Правду кажучи, мені сподобалось. Але це справи не стосується. А той тип з гаротою. Яке дилетантство. Кому це було потрібно? Стоп, я зовсім забула. Конверт, що був у скринці. Він же досі лежить в одній з кишеньок моєї сумки. Або не лежить. Яка я легковажна, аж не віриться. А якщо там щось важливе? Я знов вмикаю світло. Макс підняв голову і невдоволено мружиться. Вибач, мій золотий, нічого не вдієш. Така дивна голова в котів. Одночасно кругла, пласка й трикутна. Ні в кого більше такої нема. Мабуть, вони прилетіли з далеких планет і оселились між людьми, як постійний докір нашій недосконалості. Не люди вершина творіння, а коти. Це моя власна теорія, і в мене є купа аргументів на її підтвердження. Конверт на місці. В одній з численних кишеньок. Треба зайти якось в те жіноче царство. Що там говорив купець єврей про взуття? Бо те взуття, що є в мене, трохи не підходить для моїх занять. От погляну, що в конверті, і ляжу спати. Голова болить просто нестерпно. Боже, яка гидота. Кілька знімків мали, мабуть, чисто рекламний характер. Голі дівчата, внизу приклеєно папірець, на якому вказано параметри, вік, ім'я і адресу. Таких фотографій тут 22. І ще десяток просто аматорські фото, на яких знято оргію. Інакше не скажеш. Обличчя чоловіків мені незнайомі. Стривайте. Ось це. Цей паскудний писок я точно десь бачила. Чи не той це діяч, якого я вчора примусила востаннє повечеряти власною блювотою? Ну, так і є. Та сама гидотна посмішка. Я, здається, навіть чую сморід. Значить, вчора не просто випадковий напад. За мною стежили. Тоді слід припустити, що Семенівна... Ні, не може бути. Навіщо? А ще цілком ясно, що я маю загинути через нещасний випадок. Інакше вже давно можна було б найняти снайпера. Звідки в мене ці фотографії? Як давно я їх маю в тому закапелку? Кілька прізвищ дівчат на фото є в тому списку. Треба їх знайти. Або знайти їх рідню, запитати, але так, щоб... І головне, треба шукати іншого притулку. Треба тікати звідси, бо страшенно зручно слідкувати за мною. Адже я тут, як на долоні. Макса віддам поки що Світланці, бідолашний Макс. І нещастя на мою голову. Я так звикла до цієї квартири, мені тут так затишно і комфортно. Я вимикаю світло. Спати, спати. Чому мене так мучить вигляд лікарняного коридора? І де мій закордонний паспорт? Там мають бути відмітки про час моїх подорожей. До чого тут паспорт? Спати. Сонячний промінь безсоромно заліз під поділ моєї нічної сорочки. Котра зараз година? О, чорт, які в мене на шиї синці. І синювата смужка переходить в скипілу кров'ю подряпину. 100 чортів йому печінки. І снилось мені щось таке жахливе, що настрій на нулі. Хоч би нікого не принесло. Все одно не відкрию. До речі, де мій закордонний паспорт? Пластикова картка тут. Ось лежить. А синенька книжечка. Якби хоч згадати, де в мене тут що лежить, я вже більшого не прошу. В столі кабінету має бути порядок, але... А, так, вчора тут Світланка поралась. Ось тека, так. Це мій паспорт. Як зблиснула на руці обручка. Гарна річ. Та ось відмітка про перебування у Франції. З 17 березня 2003 року по 19 травня цього ж року. Ого! Нічого собі, тиждень високої моди. Що ж я робила в країні любителів жаб і устриць так довго? Маю надію, хоч слимаків я там не наїлась. А може... Може, там жабами отруїли? Господи, мені аж млосно від огиди. Ні, ніколи в цьому житті я не могла їсти ту гидоту. То що ж сталося? Нема жодного папірця, що підтверджував би моє перебування на лікуванні. Світланка казала, що я їй нічого не розповіла. Значить, ніяких паперів теж не давала? Чи все ж щось було? Бо вона казала, що в мене був невроз. Дуже зручний діагноз, як і гостра серцева недостатність. Я вдивляюсь у фото. Це не я, точно. Дуже схоже, але ні. То хто ж я така? Я не знаю. Якщо це паспорт Юлії Ясінської, то я точно хтось інший. А де ж справжня? Дзвінок з передпокою. Я нікого не хочу бачити. Ідіть усі геть. Я зараз сяду і спробую оживити комп'ютер у себе в кабінеті. Там мають бути цікаві речі. А якщо комусь я дуже потрібна, у мене зрештою є телефон. Я торкаюсь клавіш. Ні, не можу. Я не знаю, як ним користуватися. Якась дивна в мене амнезія. Як вбивати різний непотріб, так тут я перша. А як зробити щось розумне, так ні. А ще хіба тут можна зосередитись, якщо мені весь час заважають? Невже не зрозуміло, що я хочу побути на самоті? Я втомилась від лікарів, коханців, щирих подруг і вбивць. Я втомилась від усіх. Я думав, ти вже кудись чкурнула. Не встигла. Ну що йому потрібно? Ти прийшов надто рано. Синець має жахливий вигляд. Я теж. Ні, ти гарна. Впустиш мене? А ти розбираєшся в комп'ютерах? Так. Тоді заходь. Він старанно витирає взуття, потім, наче згадавши щось, знімає черевики і залишає їх біля дверей. Гарний хлопчик, запам'ятав урок. Моя величність не любить бруду. Гарна сорочка, ти в ній страшенно еротично виглядаєш. Ти збочинець. Любиш різні каліцтва? Синці скоро зникнуть, волосся відросте, все інше мене влаштовує. Нахаба. А ти маєш прикрий характер. Нащо тобі комп'ютер найновішої модифікації, якщо ти не вмієш ним користуватися? В мене амнезія. Так не буває. Це вигадали мексиканці для своїх серіалів. Я раніше теж так гадала. Мені подобається оця розмова. Мені подобається, що він тут. Я майже щаслива. Ось тільки наскільки щаслива. Хтось почистив тобі файли. В тебе нема дискет? Може, там нічого і не було? Ні, хтось розумний зламав пароль і почистив файли. Хто б це міг бути? Не знаю. Мене не було вдома досить довгий час. Хто завгодно міг. Але як? Адже ключ був тільки у Світланки, але навіщо їй це? Поясни мені, як ним користуватися? Вдягнись спочатку, ти збиваєш мене з думки. А про що ти намагаєшся думати? А ти як гадаєш? Про погоду. Давай поснідаємо, ти вмієш готувати? Я не хочу їсти. Хочеш снідати, готуй собі сам. Але не раніше, ніж навчиш мене користуватися цим монстром. Якщо ти будеш така вперта, я передумаю з тобою одружуватись. Не потішай мене. За годину я вже більш-менш зрозуміла призначення всіх кнопок. Нехитра штука, але сама б я розбиралася значно довше. Дуже корисна річ, бо я надумала дещо утнути. Якщо в мене вийде, не доведеться бігати по всіх усюдах. Ти любиш відео? Чому ти питаєш? Я бачу у тебе багато касет. Там нема нічого цікавого. Самі мелодрами, не розумію, як я могла їх дивитись. Ти мене ні про що не питаєш. Все, що треба, розкажеш мені сам. Як ні, то ні. Ти дивна жінка. Я ніколи таких не зустрічав. Звідки в тебе цей акцент? В мене амнезія. Я себе пам'ятаю трохи менше, ніж місяць. Якщо я зварю сніданок, ти їстимеш? Якщо тільки ти не насмажиш мені жаб. Чому я маю це робити? Хіба в тебе є жаби? Ні. А, зрозумів. То я піду на кухню. Хто не сховався, я не винен. Не нароби мені там шарварку, бо я... Знаю, ти викинеш мене з балкону. Ти все правильно зрозумів. Як чесна людина, я з тобою одружусь. Не забувай, мені не можна нервуватися. Останнє слово все одно залишається за мною. Ти мене не спіймаєш. Бачили таке? Він зі мною одружується. Макс не потерпить такої наруги. Я знов повертаюсь до екрану. Ось зараз увійду в систему і знайду потрібні дані. Будинок моди Еріка. Що, де, коли. Пароль. Джулія. Так. Мої пальці самі набрали це слово. Чому? Яка різниця? Отже, будинок моди відкрито 1 березня 2001 року. Акції належать мені, 50%. Інша частина акцій належить банкові, в якому в мене сейф. Але це тільки з 2003 року. А до цього акції належали власникові модельного агентства «Галатея» Богулевському ОІ. Отже, раніше при будинку було модельне агентство. І ті дівчата на знімках? Ні, я не могла. Кредит я повернула того ж таки 2003 року. Ага, ось, в мене не 50, а 52% акцій. Контрольний пакет. А в прибуток закладені відрахування для притулку «Надія». Чудово. Все організовано так, що я навіть можу не втручатися, якийсь час все йтиме за інерцією, само по собі. Але ось що дивно. Модельне агентство «Галатея» припинило своє існування знову ж таки у березні 2003 року. З того ж часу десь зник пан Богулевський. Контракти всіх працівників теж датуються тим самим часом. Отож, приїхавши з Парижа, я застала великі зміни. Але хто ті зміни провів у життя, якщо мене не було в країні? Хто найняв нових людей і куди подівся той інший персонал? Далі нема нічого цікавого. Тепер подивимось особисті справи працівників. Про себе я вже читала цю інформацію, Далі швачки, закрійниці, два модельєри. Нічого цікавого. Ага, ось. Всіх їх весь теперішній персонал приймав через співбесіду пан Вишневецький. Але приймав саме тоді, коли згідно відміткам в моєму паспорті я була в Парижі. Чи ще десь у Франції? Як таке могло статися? І невже я раніше не помічала купу дивних збігів і розбіжностей? Чи я не знала, що маю помічати? А потім, можливо, випадково звернула увагу, а потім автопригода і повна і надійна амнезія. Цікаво. Особиста справа Олега Вишневецького нічим не вражає, хіба що, ну звичайно ж, як я одразу не помітила. Свою кар'єру він починав колись у СБ, але працював там мало, видно, платня не влаштувала. Може, це не має ніякого значення, а може, треба з'ясувати. Його контракт підписував Богулевський ОІ, отже, Олег знав того типа. А може статися, знається з ним і зараз? Тоді можна висунути кілька версій, але кожна з них закінчуватиметься одним питанням. Чому я ще й досі жива? О, та ти хуліганиш? Що за манера заглядати через плече? Схаменись, це інформація про мій власний будинок моди. Чи ти не чув про такий? Чому ж, звичайно, чув. Ходімо снідати, тільки перевдягнись. Мені ліньки. І шия болить. Це точно, шия болить, наче тупим ножем хтось ріже. А ти пила ліки, що дав тобі лікар? Поки в мене не буде лабораторного аналізу тих ліків, я до них навіть не доторкнусь. Але ж лікар сказав, ти що думаєш, він тебе отруїть? Але ж він твій знайомий. Господи, чому в мене немає жодної ілюзії щодо цього світу? Ну то й що? Отрута однакова. Хіба можна комусь довіряти? Мало що, знайомий. Знайомий віднедавна, хто зна, може в нього матеріальні проблеми, може... А може то дійсно ліки, я не знаю. Як же ти живеш на світі? Хіба можна отак нікому не довіряти? Може ти думаєш, що і я тебе отрую? Сніданком? Теоретично таке теж може бути. А практично? Хоча якщо випити антидот, не будемо про це. Добре, як скажеш. Але нам все одно доведеться повернутися до цієї розмови. Хочеш ти цього чи ні? В мене нема часу на суперечки. Або ти приймаєш життя таким, яким воно є, або тішишся ілюзіями. Ходімо, поїмо, в мене багато справ. Цей хлопець вміє куховарити не гірше від Світланки. І на кухні порядок. Ну що ж, милий, подивимось на твою поведінку. Дуже смачно. Ти Макса погодував? Так, цей хвостатий монстр облив мене презирством. Не смій називати його монстром. Ти просто заздриш його досконалості. Він просто зарозумілий нахаба. Він має на це право. Він сама довершеність. Не стану суперечити, звір дійсно вражає. Але ти надто розпестила його. Не лізь в наші стосунки. Ну звісно, тепер я розумію, чому в тебе не було чоловіка. Чому? Тому що твій характер може витримати тільки твій кіт. Ви з ним два чоботи пара. Я займусь вашим вихованням. Це стане твоєю фатальною помилкою. Можливо, останньою в житті. Можливо, але варто ризикнути. Ти надто коштовний приз. Облиш надію всяк, хто сюди входить. Я люблю пекло. Ти його навіть ще не бачив. Але я тобі обіцяю екскурсію туди. Він дивиться на мене з якоюсь щемливою ніжністю. Наш обмін шпильками нічого не змінює в його погляді. Можливо, я пошкодую потім, але хай він стане моєю останньою ілюзією. Мені треба дещо знайти, не виходячи з дому. Доїси сніданок, перевдягнешся, потім спробуємо. Я тим часом помию посуд. Згодна. Не побий тарілок. Я вже встигла привести себе в людиноподібний вигляд, коли він скінчив нарешті з кухнею. Світланка поралась швидше, але, можливо, я прискіпуюсь. Що ти хотіла б знайти? Інформацію на Богулевського ОІ, колись власника модельного агентства «Галатея». Так, поглянемо. Зараз, чекай. Ось, самогубство відомого філантропа. Застрелився прямо в своїй квартирі, де проживав сам. 30 березня, 4 роки тому. Агентство перестало існувати. Ось іще, чутки про торгівлю дівчатами. Почалося розслідування, яке припинилось після смерті головного підозрюваного, того ж Богулевського ОІ. Ось ще кілька прізвищ. Перевір. Всі вони колись працювали на мене. У всякому разі я підозрюю це. Зараз, почекай трохи. Ось тут. Волошин Ян Сергійович відбував покарання. Судився. Розбій, крадіжка, підозра на вбивство. Чудесний чоловік. Минулого року потрапив під колеса вантажівки, перебуваючи у стані наркотичного сп'яніння. Далі. Терновий Всеволод судився тричі за розбій. Десь в той же час помер від передозування. Думаю, іншим так само поталанило. Невідомий доброчинець планомірно прибрав твій колишній дах. А нового, наскільки я розумію, в тебе нема і ніхто не намагається про тебе подбати. Це неймовірно, але факт. Знайди кого-небудь з цього списку. Це колишні мої швачки тощо. Повинен же бути хтось, хто пам'ятає мене раніше, ніж 4 роки тому. Давай список. Іди трохи полеж, бо це досить марудна справа. Дуже важко ламати чужий захист. Іди відпочинь, Люба. Я тебе покличу, як тільки щось знайду. Звідки ти знаєшся на цьому? Нарешті я тебе зацікавив. Відповідаю, мем. Я навчався і закінчив інститут за спеціальністю комп'ютерні технології. Але роботу знайти досить важко. А те, що пропонують, не настільки законно, аби я міг спокійно спати ночами. Тож і довелося перекваліфікуватися в таксісти. А звідки в тебе автомобіль? Я дещо заробив, коли мені пропонували. Іноді я цим підробляю, але не постійно, щоб не сісти всерйоз і надовго. Я не жадібний, мені вистачає. Коли ще була жива мама, багато йшло на її лікування, та вона минулого року, на жаль, померла. Нічого не допомогло. А мені самому? Але це не цікаво. Іди відпочивай, як наказав тобі лікар. Я йду до спальні і спиняюсь біля книжкової полиці. Багато книжок. Невже я всі їх прочитала? Тепер доведеться знову перечитувати. Не можна ж так. Щоб таке взяти? Ага, ось. Якісь п'єси. Ні, не хочу. Краще я ще роздивлюсь у ті фотографії. З показу в Парижі. Що в них такого незвичайного? Чому вони мене так збентежили? Фотографії, що на них увічнили публіку на показі. Чи є тут знайомі обличчя? Ні. Я нікого не знаю. А ось це фото. Як воно сюди потрапило? Це теж якийсь показ мод, але не в тому залі. Ось дата унизу. 16 червня 2001 року. Звідки це фото? Як воно до мене потрапило? Чому я... Он та пара в третьому ряду. Немолодий чорнявий чоловік у смокінгу і білява дівчина в вечірньому вбранні. Її обличчя чомусь здається мені знайомим. Великі сірувато-сині очі, невеличкий носик, невеличкий примхливий ротик, трохи посміхається, рука в темній рукавиці до ліктя злетіла в якомусь жесті. Вона щось говорить своєму супутникові. Чому мене огорнув такий смуток? Я знала цю дівчину? Звідки? Можу дати голову на відсіч, що це фотографували не тут, а десь за кордоном. Я чомусь впевнена в цьому. Вірніше, впевнена та, інша. Ну так вилазь на світло, що ти там шепочеш? Ні? Ну як знаєш. Цікаво, як все-таки це фото опинилось між моїми фотографіями? Адже цілком очевидно, що це не може бути випадковістю. І сфотографували не просто публіку в залі. Фотографували саме цих двох. Чоловіка я теж десь бачила. Де? Неймовірно. І хтось поклав цей знімок між купи подібних знімків саме для того, аби я звернула увагу. Тільки я одна. Адже він не виділяється ні тематикою, ні форматом. Трохи інша кольорова гама, але це можна помітити лише тоді, коли можеш помітити. Цей знімок хтось адресував мені. Але чи бачила я його раніше? Не знаю. Можливо. Юленько, іди сюди. Я, здається, щось знайшов. Це Ігор. Він мені зовсім не заважає, і мені подобається розмовляти з ним, бо ми наче настроєні на одну хвилю. Невже знайшов когось? Так, ось, поглянь. Скорик Олена Вадимівна, швачка. Вона живе зараз у невеличкому містечку Нікополь, це Дніпропетровська область. І ще одна жінка, Тесленка Ніна Миколаївна, швачка і вишивальниця. Мешкає у Верхньодніпровську, тієї ж Дніпропетровської області. Що цікаво, за даними комп'ютера, жодна з них ніколи не мала в Києві прописки. Значить, вони обидві приїжджі. А ось тих, хто мешкав в Києві, відшукати не вдається. Протягом березня-квітня 3-го року всі вони виїхали з країни хто куди, з різних причин. Юлю, я не розумію, що діється навколо тебе? Я теж. Тому і кручусь, як муха в окропі. Але ти 4 роки жила спокійно з цим. Може, треба і далі так? Мало що там могло бути колись, тепер все по-іншому. Ні, по-іншому було якраз оті 4 роки. Я не знаю, що там сталося, але я впевнена, не могла я свідомо жити з цим. Або то була не я. Або... Не треба про це. Ти допоміг мені, я вдячна. Далі я вже сама. Що ти сама? Поїдеш шукати тих двох? Як ти собі це уявляєш? Він хвилюється, і його очі стають зовсім сині. Боже, ну про що я думаю? Пробач, але я не буду ставити це на голосування. У мене є план. Прекрасно. Раніше була дівчина з веслом, а тепер інші часи. Дівчина з планом. Їй мало голову не відрізали, і ось, милуйтесь, леді та джентльмени, у неї знову є план. Але ти забула про те, що від учора в мене щодо тебе теж з'явився план. А тому куди б тебе не понесло, ти вже не відкараскаєшся від мене, ясно? Ти нахаба і дурень. Сам не знаєш, у що лізеш. А ти леді-ганстер, і характер у тебе жахливий. То чого ж ти до мене прилип? Я закохався. І тепер не можу адекватно оцінювати обстановку. Аут. Я більше не можу сперечатись. Це не принесе реальних результатів. Добре. Сам втече, тільки-но запахне смаленим. Якщо він не той, за кого себе видає, треба мати його на оці. Якщо він просто новітній Дон Кіхот, хай нарікає на себе. В мене не буде часу опікуватись його безпекою. Я можу подбати про себе, не хвилюйся. Ну так і є, треба міняти хвилю. Отже, що ми робитимемо? Який у нас план? Командуйте, мем. Треба зв'язатись з родичами тих, що виїхали. Треба дізнатись, що сталося тоді. Може, не доведеться нікуди їхати? Все дізнаємось тут? В мене є кілька адрес, але ти не поїдеш. Поїду я сам. А ти будеш виконувати вимоги лікаря. Я поговорю з родичами. Ні, не так. Всю розмову ти запишеш на диктофон. Гроші на його придбання зараз видам. А також на те, щоб заплатити за свідчення. І не сперечайся, тут не ти вирішуєш. Якщо дійсно хочеш допомогти, роби, що кажу, і забудь на деякий час міф про те, що чоловік має бути головним. Це дуже небезпечна ілюзія. Треба віддати йому належне, він проковтнув усе без нарікань. Шкода, якщо доведеться довідатись про нього щось несумісне з подальшим його існуванням. А я трохи полежу, подумаю. А може засну, і мені присниться бульвар з рожевими зірками? Макс стрибнув до мене на ліжко, трохи пововтузився, потім його лапа, наче перевіряючи мене на міцність, невпевнено ступила на мене. Потім заліз увесь і вмостився в мене на грудях, ліг на шию. Досить важкенький, але мені подобається. Якщо виникне потреба в пересувному способі життя, його доведеться доручити Світлані. Він не створений для подорожей. І в мене буде менше мороки. Я можу і не поїсти, а його хоч не хоч, а треба буде годувати, доглядати, пестити. Отож, бачиш, мій лев, як воно виходить у житті. Але я знаю, що ти мені не пробачиш, якщо я дозволю себе вбити. І Осіріс не прийме мою ка. Я буду вічною вигнанницею. Тому ми з тобою ще зустрінемось. А ти мене чекатимеш. І це додасть мені сил. Люди можуть зрадити, але ти ніколи не зрадиш мене. І тобі начхати на те, що я декого вбиваю, що в мене прикрий характер, що я панічно ненавиджу бруд і безлад. Ти – це я сама теж. Просто, мабуть, випадково ми народились так. Ти котом, я жінкою. Щось переплуталось на божественній кухні. До речі, я все менше опираюсь тій іншій. Мене вже не дивують мої думки і вчинки. Мене зовсім не шокує моя яскраво виражена соціопатія. Я відчуваю, що маю право бути поза законами, бо колись хтось поставив мене у безвихідь. У мене є тепер тільки такий вибір – або дійти до кінця і виграти партію, або… Оте друге «або» мене не влаштовує. Ожив телефон. «Юлько, це я. Ну…» Як ти почуваєшся? Мила, люба Світланка, може ти знаєш, хто упорався з моїм комп'ютером? Привіт. Непогано. А як у тебе справи з твоїм лікарем? Лікар він якраз твій. А сьогодні ми йдемо до театру. Ти мала рацію. Я сама собі напридумувала казна чого. Тобі щось привезти? Не вистачало ще, аби вона приїхала, побачила мою шию, почала ставити запитання, на які в мене нема для неї правдоподібної брехні. Ні, дякую, в мене все є, і я зовсім не нудьгую. Це таки правда, нудьгувати не доводиться. Будь ласка, розважайся і не думай про мене, потім подзвониш, розповіси. Ну, добре, тоді я не буду заїжджати, в мене й справді сьогодні обмаль часу. Весна, всі сказилися. До речі, все хотіла в тебе запитати. Ти казала, що в мене був невроз після поїздки у Францію. Я привозила звідти якісь папери. Ну, щось, по чому можна було б... Я зрозуміла, зрозуміла. Так, була виписка з історії хвороби, вона у мене в сейфі. А що? А те, Любонько, що це вже прогрес. Якщо я тебе попрошу надіслати мені ті папери, ти зможеш це зробити? Надіслати? Та я можу сама привезти тобі. Чи це так терміново? Ні, терміновості ніякої нема, але мені хочеться, аби якомога швидше збирались всі фрагменти цієї мозаїки, бо мені вже починає здаватись, що я товчу воду в ступі. Так, будь ласка, я прийшлю за паперами одного хлопця. Білявий, очі сині, тон шкіри трохи смаглявий, на зріст десь 6 футів 3 дюйми. Цебто майже 1,90 м? Я вже трохи звикаю до твоїх дивацтв. Так, якщо не вийде сьогодні, то завтра я все завезу сама. Ну, до завтра ще треба дожити. Багато що може статися до завтра, я це знаю з власного досвіду. Наприклад, сьогодні ще ніхто не приходив, аби влаштувати мені нещасний випадок. Тьфу, ще наврочу. Так, тоді привезеш, як буде час. Я знов і знов перебираю в пам'яті все, що в мене є. Ні? Не сходиться? Нічого не сходиться. Навпаки, з кожним кроком все більше виникає плутанини і різних питань. Але зараз я зроблю дещо корисне. Я дізнаюсь про свого добровільного помічника все, що тільки можна дізнатись. Якось же він дізнавався про інших. Значить, я теж можу? Мої пальці живуть власним життям. Мені залишається тільки запам'ятовувати те, що я роблю, щоб потім повторити це свідомо. А на пам'ять я поскаржитись не можу, якщо не брати до уваги те, що, нема чого повторювати очевидні речі. Отже, Потоцький Ігор Станіславович, рік народження 1981. Дуже мило, я звабила молодшого за себе. Мене чекає кара за розтління малолітніх. Батько загинув у Афганістані, був офіцером. Мати померла минулого року, хворіла на лейкоз. Освіта вища, Київський інститут інформаційних технологій. Адреса не густо. Нічого, все одно я й не чекала чогось особливого. Ворог пізнається в біді. Котра зараз година? А, вже скоро третя. Чудово. Де ж подівся мій доктор Ватсон? Час йому повертатись. Якщо, звичайно, він повернеться. В унісон моїм думкам у передпокої лунає дзвінок. Я так і не навчилась не здригатись від цього звуку. Мабуть, тому, що я підсвідомо чекаю якогось лиха. Будь-якого. Я живу в чеканні біди. Наче хтось увімкнув у моїй голові штормове попередження і забув вимкнути. В тебе дивний вигляд. Так, я теж так думаю. Він заходить і йде до вітальні. Ну от, хлопче, ти ж сам цього хотів. Я навіть знаю, що ти зараз мені скажеш. Вибач, але в мене багато справ, я тобі потім зателефоную. Адже саме це я й прогнозувала. Але мені все одно чомусь сумно. Він мав стати моєю останньою ілюзією. Ілюзією, що я не сама на цьому світі. Що мене теж можна любити. Що є чоловіки, за плечима яких можна сховатися від світу. Ілюзія. Ось диктофон. Прослухай, я не зможу. Це гроші. Платити не довелось. Дякую. Я відвідав двох. Перша адреса – там живе сестра однієї з дівчат, що працювали в модельному агентстві. Друга – адреса тітки іншої моделі. Там зрозумієш. Я вдячна тобі. Ти зробив мені послугу. А зараз, мабуть, тобі вже пора? Багато справ? Я не хочу відбирати зовсім тих крихт самоповаги, що в нім іще залишились. Тому кажу це сама. Мені вже все одно, а йому буде легше. І він не згадуватиме мене з ворожістю в душі. Бо я сьогодні посприяла тому, що в нього стало однією ілюзією менше. А може й не однією. Справ багато, але не в мене, а в нас із тобою. Я страшенно хочу їсти. Ти погана господиня, борщем мене пахне. Чим ти мене годуватимеш? Що знайдеш? Окрім Макса. Я не став би їсти Макса, якби навіть це було останнє, що могло б врятувати людство від кінця світу. Значить, я помилилась. Або він міцніший, ніж здається, або на тих касетах нічого такого нема. Або він не той... Ну, та це вже знайома пісня. Я подумаю про це потім. Добрий день. Скажіть, будь ласка, Стрижко Тетяна тут живе? Голос Ігоря. Я чую, як десь в помешканні плаче немовля. Вона жила тут 4 роки тому. Довго ж ти збирався її навідати. Низький голос жінки видно ще досить молодої. Я приїхав недавно. В готелі мені пояснили, як знайти цю адресу. Заходь, чого ж. Нема чого стовбичити. Тетянка тут не живе, але ти можеш трохи розважити мене, бо я зовсім знудилась. Сиджу вдома з малим, нікого не чую, не бачу. Як тебе звати? Стас, ви отак мене впускаєте? Це небезпечно. А, небезпечно. В нас нема чого красти. Я без роботи, чоловік теж. Десь щось знаходить, приносить, то грошей трохи, то продукти. Так що злодії до таких, як ми, не навідуються. Хіба наркоман який, але цих я вже по польоту впізнаю. Ти не з них. А на що тобі, Тетянка? Так, просто був в Києві, вирішив навідати. Давно не бачились, ще з того часу, як вона в Галатеї працювала. А, он що. Так, тоді вона добре заробляла. Але знаєш, агентство ж закрилось. Ні, я не знав. Але це не дивно. Податки зараз такі, що чесно працювати можна тільки на банкрутство. О, так ти нічого не знаєш? А це була страшенно гучна історія. Жінка, мабуть, таки добряче занудилась, бо торохтить захлинаючись. Мабуть, любить розпускати плітки. Мені буде цікаво послухати. Я багатьох там знав. Справді? Я теж, бо часто заходила до Тані на роботу. Мене завжди манив той модний бізнес, але я по їх міркам була вже застара. Їм були потрібні зовсім молоденькі дівчатка. А я приходила, бо мала дурну надію. Ану ж помітить мене якийсь продюсер або що... Та все марно, аби я була тоді хоча б 20-літня, а мені ж було тоді аж 24. Я почувалась невдахою і... Та про що тут говорити, сам розумієш. Ти, мабуть, теж там працював. Бачиш, я одразу зрозуміла, ти їм підходив. Від чоловіків там молодості не вимагали. А з ким ти була знайома? Ну, особисто я знала тільки дівчат-моделей, але бачила Ясінську. Вона тепер така фігура, не підійдеш і козою не під'їдеш. А тоді вона була, сам знаєш, сіра миша. От хто вхопив свій шанс. Правда, одяг, що вона придумувала, користувався популярністю. Вона ж тоді впіймала нашу місцеву кон'юнктуру. Навіть речі високої моди можна було носити. Тобто вони були для вжитку, а не для споглядання. Але витяг її Богулевський. Його я зовсім не знав. Бачив тільки кілька разів. То був справжній красень, такий, знаєш, небезпечний тип. Тетянка розповідала, що кожного разу, обираючи нову дівчину, він, ну, нема про що. А закрилось агентство через те, що, як виявилось, вони там під виглядом моделей вивозили дівчат на продаж. Жодну з тих, що вивезли, не знайшли. Ти уявляєш, ніхто не знає, де вони зараз. І що характерно, вони вибирали таких, у кого немає родичів. Сиріт, вихованок інтернатів тощо, щоб ніхто їх не шукав. Але в однієї з тих дівчат знайшлася родина. Їй, видно, просто порадили сказати, що вона не має родичів, буцімто тоді її приймуть. Ну, прийняли. Вона вдома похвалилась і зникла. Батьки чекали-чекали, а потім... А якраз тоді почалась боротьба з цим бізнесом, от і попав під роздачу Богулевський. А скільки йому дали? Яке там дали? Я ж тобі кажу, то був такий чоловік. Дозволив би він їм посадити себе. Кулю в голову і все. Але ж Ясінська була там ні при чому. Мені вона здавалась приємною, навіть доброю жінкою. Бо ти чоловік і не тим думав. А я знала про неї таке. Якби я зараз надумала її пошантажувати, то мала б грубі гроші. То чого ж не пошантажуєш? Бо в мене є син. А там крутяться такі гроші, що краще мовчати. Та тобі розкажу. Я так гадаю, Ясінська все знала, але то хитре стерво. Будинок моди окремо, Галатея окремо. Коли протягли Богулевського, вона була в Парижі, на показові мод. Нарешті її там визнали. А вона зробила здивоване обличчя і сказала поліції: «Вперше чую про ці неподобства». І їй повірили. Навіть не знаю, що тут можна використати для шантажу. А ти сам подумай. Доки вона була в Парижі, а це більше місяця, вона там буцімто лікувалась. Тут тихою сапою позвільняли весь штат. Всіх, від прибиральниці до останньої швачки. Таня тоді теж втратила роботу. Але що характерно, роботу підшукали для всіх. Начебто не можуть вони кинути на призволяще своїх працівників. От тільки робота була хто зна де. В Росії, у Прибалтиці, навіть у Польщі. І всі поїхали. Таня казала, що були якісь перелякані всі, хто там працював. Дівчата навіть думали, що Еріка теж закриється. Аж ні. Набрали новий персонал. Ясінська вилікувалась і процвітає. А де Таня? Вона поїхала в Москву. Дуже вигідний контракт. Адже постійних моделей там у Галатеї тримали всього 12, а виїжджало їх кожного разу удвічі більше. Де дівались ці, ніхто не знав. Отож, склади двічі по два, всіх розігнали, але пришукали теплі місця, аби незадоволені не базікали зайвого. Цікаво. Ясінська могла й не знати. Це якщо вона була вже зовсім дурною. А вона не дурна. Це страшенно розумне стерво. Тому вона і вціліла. Можливо, участі вона в тих оборудках і не брала, але мала б щось запідозрити. А що там сталося в Парижі? Таня не розказувала? А, звісно, це ж цікаво. Ось послухай. Танька розказувала, що показ мав успіх. Ясінська була на сьомому небі, а в останній день їй зробилося зле з лаштунками. І по неї приїхала їхня швидка. Із Франції вони летіли без неї. Казали, що в неї нервовий зрив, але Танька сама бачила, як її спочатку знудило, потім пішла носом кров, так наче вона чимось отруїлася. Більше Таня її не бачила, всіх звільняв той фертик Вишневецький. Я його не застав. І не дивно, його привів Богулевський. Взяв менеджером офісу. І не в себе, а в Ясінської. І їй довелось це проковтнути. Нащо те було зроблено, ніхто не знав, тільки той хлюст чіплявся до дівчат як реп'ях. Ясінській було на все начхати, їй аби гроші. А тепер бачиш, де ми, а де вона. Я її якось бачила по телевізору. Вона трохи змінилась, голос став інший, але гроші лопатою за гріба. От хто зумів. Так. А ти сходи до неї, якщо вона тебе згада. Може, допоможе з роботою. То й за мене замовиш слово. Я б і прибиральницею пішла. Та я, власне, не за цим приїхав. Та чого там, знаю я, не за цим. Сходи, може, щось і вигорить. Тільки не нагадуй їй ту давню історію. Ну, добре. Побачиш Таню, привіт передавай. Як тебе звати, бо поговорила, а імені не знаю. Бакумова Оксана. Я по-чоловікові Бакумова. Добре, заходь ще, Стас. Якось зайду, бувай. Хто володіє інформацією, у того в кишені цілий світ. Тут, звичайно, не світ у кишені, але цікаво. Хто ж там далі? Я вставляю другу касету. Хороший диктофон купив Ігор. З нього старанний виконавець. Навіть та сама фірма, що я назвала. А от звідки мені відомі такі речі, це вже інша справа. Я вже про це не думаю. Добрий день. Мені потрібна Оля. А мені не потрібна, старечий голос. Іди звідси, бо зараз міліцію викличу. Ну навіщо так? Якщо вона тут не живе, так би і сказали. Не живе. Задоволений? Вибачте, що займаю ваш час. А чи не могли би сказати, де я можу її знайти? Стара, видно, вовтузиться з ланцюжком. Невже впустить? А потім наші громадяни скаржаться на бандитів. Яка легковажність. Хоча позавчора я зробила те саме. Чи не позавчора? А яка різниця? Але те саме. А хто ти такий? Мене звати Стас. Ми з Олею познайомились, коли вона працювала в Галатеї. Тоді вона і дала мені цю адресу. От я випадково попав до Києва і вирішив навідати. А, так тобі нема де жити. Ні, чому ж? Мої речі в номері готелю. Хм, це не дешево. То я пошукаю Олю на роботі. Вона ще працює там. Схаменись, хлопче. То їхній будинок розпусти розігнали ще в третьому році. А Олька поїхала. Казала їй, не їдь, кому ти там потрібна. А вона, контракт, талін, мода. Не знаю, як їй там ведеться. Ото вже 4 роки, як вона там. Дзвонить іноді, гроші присилає. Не забуває тітки. Та й то, мати в неї п'яниця гірка, племінниця моя. Я Ользі більше баба, ніж тітка, але так ото позвикали тьотя Надя, та й нехай. На моїх руках вона ж і виросла. А чому закрила Галатею? Та як же ж. Олька розповідала, що вивозили вони дівчаток за кордон, а там лихий їх знає, що з ними робили. Не знайшли жодної. Та ти заходь не стовбич. Бачиш, як живу. Якби Ольга не надсилала часом гроші, вже б з голоду здохла. Пенсії вистачає на тиждень хліба купити. Мабуть, хотять, аби ми швидше дуба врізали. А я ні, я на зло їм ще поживу. Олька, спасибі, їй підтримує. Тільки, думаю, вона добра дитина, а ну ж останнє посилає. Казала їй, питала, та хіба ж по телефону розкажеш. Як помру, квартира їй зостанеться. Ото й усе, що ще можу їй дати. Бо в мене, бач, власних дітей нема. А як же вони вивозили? Хто? Я там багатьох знав. Хай би їх синку лиха година вивозила, як отаку наругу вони над дітьми чинили. Або я знаю, як і що. Може, для втіх продавали, може, на органи. Того тепер ніхто не зна, бо головний Катюга пустив собі кулю в лоба, а тих мучениць не знайшли й сліду. Вже їх, мать, живих нема десь. Але ж я чув, що будинок моди не закрили. Олька розказувала, що то було інше. Там дівчина якась заправляла. То казала, що та дівчина все знала, що діялось, а тільки мовчала, бо гроші їй дали, аби вона змогла відкрити той свій салон чи що. Не знаю я. Бог їй суддя, хоч воно, звісно, теж зрозуміти можна, хіба в нас чесним шляхом виб'ється зі злиднів. А Оля не розповідала, як була в Франції? Чого ж? Ще й як? Привезла мені звідти гарний светер і черевики, то я на смерть лишила. І собі привезла дещо, дрібнички. Сюди приїхала, а тут шарварок щинився якраз. Але що добре, так це те, що нікого не викинули на вулицю. Казала Олька, що кожній щось підшукали. Це по-людському, нічого не скажеш. Так, їх та дівчина влаштовувала, Ясінська. А, так, я все не могла нагадати собі її прізвище, а ти от... Ні, не вона, бо її тоді не було. Оля казала, що вона там захворіла і відвезли її. Прямо з залу лікарі там теж не забрали. Начебто раптом кров пішла в неї і вона знепритомніла. Казала, що її вже непритомну забрали. А після того Оля її не бачила? Ні, де там? Вони тільки з літака зійшли, а їм дали папери якісь підписати і одразу відправили. Ото тільки встигла заїхати попрощатись. В той же день поїхала. Я вже бідкалась, та й помру, мабуть, і не побачу її. Бо казала, що ще має бути там 3 роки. Але каже, що задоволена. Ну, та, аби так. А я вже дочекаюсь її, голубку мою. Звичайно, дочекаєтесь. Чому ні? Ось, візьміть, в мене є трохи грошей. Дякую, синку, на доброму слові. І від грошей не буду відмовлятись. Ти заходь, як буде час. А то можеш і пожити трохи, бо готелі ж дорогі. Може, якось іще буду тут, то навідаюсь. Бувайте здорові. А чи не знаєте, подруг у Олі не було в тому будинку моди? Ні, не знаю. Начебто не було. Ну що ж, не густо. Але відомо одне. Всі, хто працював зі мною в той час, здебільшого невідомо де. Дівчат-моделей влаштували так, аби вони не відчували себе ошуканими. Навпаки, всі вони отримали хороші контракти, якщо вірити словам родичів. Але їм не дали навіть часу на роздуми. І нема причин думати, що їм заподіяли щось лихе. Бо вони швидше за все нічого не знали ні про які злочини. А от чи знала я, що робиться у мене за спиною? Якщо я правильно себе зрозуміла, то знала. Господи, як я могла? З іншого боку, в мене був тільки такий вибір. Або залишитись жебрачкою і поховати всі свої надії і здібності, або не помічати деяких речей. Я тоді зробила свій вибір. А тепер не знаю, якби мені довелося знов робити такий вибір. Не знаю. Мабуть, я б відмовилась. Звичайно, легко говорити про це, сидячи в розкішній кімнаті, маючи гроші і незалежність. А що я мала тоді? Здібності, амбіції і все? Так. Ну що ж, Бог мені суддя.